suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to wtorek, 28 dzień listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie komisji śledczej dotyczącej wykorzystania Pegasusa. Finlandia lada dzień całkowicie zamknie granice z Rosją. Wielkimi krokami zbliżają się targi książki historycznej. Rozpoczną się już w czwartek w Warszawie. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem uchwały powołującym komisję śledczą do zbadania czynności prowadzonych przez organy państwa, m.in. z wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego Pegasus, mówi poseł wnioskodawca Robert Kropiwnicki z KO. Zawsze nadużycia władzy są bardzo groźne dla obywateli, ale nadużycie środków operacyjnych jest szczególnie ważne i to musi być bardzo dokładnie wyjaśnione. Michał Wojciech z klubu PiS ocenił natomiast, że taka komisja byłaby niebezpieczna dla obywateli i szkodliwa dla państwa. Takiej sytuacji nigdy, szanowni państwo, nie było. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś miałby tyle bezczelności w sobie, żeby w uchwale napisać, że chce badać, jakimi metodami i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Wcześniej w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały powołującej komisję śledczą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich z 2020 roku. Głosowanie miało się wówczas odbyć w formie korespondencyjnej. Sejm pracuje także nad projektem w sprawie powołania komisji śledczej dotyczącej tzw. afery wizowej. Finlandia 30 listopada całkowicie zamknie granice z Rosją, poinformował szef tamtejszego rządu Petteri Orpo. Decyzja wstępnie będzie obowiązywała do 13 grudnia z możliwością przedłużenia. Helsinki zdecydowały się na taki krok w związku z kryzysem migracyjnym prowokowanym przez moskiewski reżim. Finowie mówią wprost, że w tak drastyczny sposób muszą chronić własne granice przed napływem nielegalnych imigrantów. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto oskarżył Kreml o zorganizowanie operacji, która ma zdestabilizować sytuację na granicach Rosji z Unią Europejską i odwrócić uwagę międzynarodowej społeczności od wojny na Ukrainie. W podobnej sytuacji znaleźli się Estończycy i Łotysze. Tallin jest gotów zamknąć granice z Rosją, gdy tylko wzrośnie liczba nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się do Unii Europejskiej. Łotwa już wcześniej wzmocniła swoje oddziały graniczne, podobnie jak Polska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zbliżają się 31 targi książki historycznej. Rozpoczną się w czwartek w Zamku Królewskim w Warszawie. Dyrektor tego wydarzenia Waldemar Michalski mówił podczas konferencji prasowej, że podczas czterodniowych targów swoje publikacje zaprezentuje około 200 wydawnictw. Targi są komplementarne, składają się z kilku salonów, między innymi po raz 13 salon książki muzealnej. Tu współpracujemy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa. W tym roku obrodziło jest około 50 muzeów. Warto zobaczyć to stoisko przede wszystkim przez fakt, że znajdziemy tam wydawnictwa regionalne, które nigdy nie kupimy w księgarniach. A wstęp na targi będzie bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Nie może być inaczej. Zaczynamy od raportu z Ligi Mistrzów UEFA. AC Milan uległ Borussii Dortmund 1-3. Barcelona pokonała FC Porto 2-1. Lewandowski bez gola. Feyenoord Atletico Madryt 1-3. Manchester City 3. RB Lipsk 2. PSG w 8 minucie doliczonego czasu gry wyrównało po golu z karnego strzelonego przez Mbappé z Newcastle i było 1-1. Young Boys Berno 2, Crvena Zvezda Belgrad 0. Wcześniej Lazio Celtic Glasgow 2-0. Długo na tablicy wyników widniał remis, ale dwie bramki Ciro Immobile w ostatnich 10 minutach zasadniczego czasu gry przesądziły o ostatecznym wyniku. W Hamburgu Shakhtar Donieck pokonał 1-0 Antwerpię. Siatkarki Grota Budowlanych Łódź nie znalazły sposobu na Fenerbahce Stambuł w Lidze Mistrzyń i przegrały przed własną publicznością 0-3. Wcześniej Jastrzębski Węgiel również, ale w Lidze Mistrzów pokonał czeskie Budziejowice bez straty seta. W hokejowej ekstralidze trwa dobra pasta GKS-u Tychy, który tym razem wygrał po rzutach karnych na wyjeździe z Komarch Krakowią 2-1, mówi napastnik Tyszan, a przy okazji reprezentant kraju Alan Łyszczarczyk. Mieliśmy swoje okaże w pierwszej i drugiej tercji, lecz nie wpadało. Na szczęście udała się strzelić ta bramka wyrównująca, no i w karnych przechyliliśmy losy zwycięstwa na swoją korzyść. Takie zespoły są groźne, tym bardziej u siebie, więc na tych wyjazdach się gra ciężko, bo każdy punkt trzeba walczyć i cieszymy się z 2 punktów. GKS Katowice przez ponad 8 miesięcy nie przegrał ligowego meczu, ale w ciągu ostatnich kilku dni uległ w 2 z 3 spotkań. Tym razem na wyjeździe przegrał z GKS-em Jastrzębie 3-4. Ciarko STS Sanok uległo Podhalu na Wytarki 1-4, a Energa Toruń przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 2-5. Piąty mecz i 4. przegrana piłkarzy ręcznych Chrobrego Głogów w Lidze Europejskiej. Tym razem Głogowianie przegrali z lizbońskim Sportingiem 22-35. Wygrał za to Górnik Zabrze i tym samym zapewnił sobie awans do drugiej rundy grupowej Ligi Europejskiej. W 5. kolejce Zabrzanie pokonali na wyjeździe AEK Ateny 30-26. A propos piłki ręcznej, szykuje się ważny okres w polskiej i światowej właśnie piłce ręcznej. Jutro rusza albowiem Mundial Szczypiornistek. Polki grają w Danii, w Herningu. W fazie zasadniczej zagrają kolejno z Iranem, to w środę, potem w sobotę z Japonią i w poniedziałek z Niemcami. Jeśli wyjdziemy z grupy, w drugiej grupie zapewne trafimy na Dunki, ale dyrektor sportowy MKS-u Kalisz, była reprezentantka kraju Iwona Niedźwiedź, wierzy w nasz zespół. Dobra dyspozycja dnia, dobry mecz w wykonaniu reprezentacji Polski może skończyć się tak, że sprawimy niespodziankę i być może coś fajnego na tym turnieju ugramy. O ruszającym Mundialu Szczypiornistek więcej w jutrzejszym poranku. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Spokojnej nocy. Jutro wystąpią zanikające opady śniegu na wschodzie kraju oraz postępujące opady śniegu od zachodu, a termometry z kolei pokażą od minus 6 do plus 1 stopnia. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w trójce. Marek Stokowski! Samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio! Od poniedziałku do czwartku, około 19.50. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Yeah. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję rozpoczął jeden z moich ulubionych utworów nagranych przez grupę Jane's Addiction pod tytułem Mountain Song. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami jedna z nowości, przynajmniej nagranych całkiem niedawno przez grupę Cool Kids of Death i utwór pod tytułem Żart. Pozostając w świecie nowości, utwór, który jeszcze nie jest specjalnie ograny w radiostacjach, grupa Viagra Boys, czyli coś, co gwarantuje konkretną jakość, i utwór Troglodyta. ugly day. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Jeżeli Scena Kodyma, to musi być też coś z Bristolu, grupa Massive Attack i Dissolved Girl. We'll be right back. wyjątkowa scena Kodyma, tym bardziej, że pochodzę z nadmorza, więc będzie utwór pod tytułem Bałtyk w wykonaniu Bowskiej. Może to był sierpień, noc się mieszała z dniem. Słońce rysowało mi na twarzy twój cień. Ty milczałeś, lodowaty bałtyk nas kołysał do snu. Fale odbijały echo zbyt dużych słów. Niewypowiedzianych łapie każdy szept, który z twoich ust wypływa. Ale nie do mnie cisza budzi gniew. Tym milczeniem nie dobijasz. Tak mało mnie przy tobie jest, tak bardzo nie wiem jak rozmawiać z tobą. Rozmawiać z tobą, byś usłyszał mnie. Jak czarna chmura, co nad taflą wody niesie sztorm, tak może nasza miłość kończy się. Piosenka, której teraz posłuchamy, pochodzi, proszę Państwa, z przełomu lat 60., a dokładnie z filmu Easy Rider, czyli filmu, który opowiada historię dwóch podróżujących na motocyklach, można ich nazwać rockersami, zajmujących się nie do końca legalnymi interesami. No niemniej jednak były to takie czasy, że dla porównania w Polsce ewentualnie można by było się wybrać w podróż na Komarze, który oprócz tego, że miał silnik, miał jeszcze pedały, które ewentualnie przy braku paliwa mogły pomóc dotrzeć do stacji benzynowej. Przed Państwem grupa Steppenwolf i Born to be Wild. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and guns and explode. racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and butts and explode into space. Jeżeli, proszę Państwa, znaleźliśmy się w latach 60., właściwie w przełomie lat 60. i 70., nie sposób jest pokazać, że w Polsce też byli wykonawcy, którzy reprezentowali poziom światowy, i takim też przykładem jest w tym wypadku Czesław Niemen i, proszę Państwa, nieśmiertelny utwór pod tytułem Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Jest więcej i mocno wierzę w to, że Przed nami, proszę Państwa, niekwestionowany cesarz gitary Jimi Hendrix i utwór chyba najbardziej znany, czyli Hey Joe. Yeah. Zespół pochodzący z Polski, jednak nazywający się Czechosłowakia. No i do tego tytuł, który dowolnie może być interpretowany przez każdego. Jazda. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Pytanie brzmi, czy można zrobić utwór korzystając tylko z jednego akordu? Owszem, proszę Państwa, można i to z konkretnie takim pozytywnym skutkiem. Discard, Secant, czyli Kartezjusz i Kant i utwór After Destruction. Loading. producer. Życie, które prowadzi się będąc jednym z elementów show biznesu, tym bardziej w Polsce, nie jest lekkie, ale proszę Państwa, niektórzy dają sobie z tym radę i nawet tworzą coś, co jest wyjątkowo oryginalne i daje się, proszę Państwa, właściwie zaprezentować wszędzie. Tak jest w przypadku Edyty Bartosiewicz. Dziś utwór Egoiści. Boga pod brudnym makijażem, w ciebie wpatrzone przed obcych bóstw ołtarzem. Kolejny raz przepastna moc wyzywa cię na próbę sił. Kolejny raz przegrywasz z nią, lecz wierzysz wciąż jakimś jednym cudownym tchnieniem. Na powrót staniesz się boskim stworzeniem. Już nie jest za późno. Już nie jest za późno. Dawny miłości wyschnięte oceany. Już nie jest za późno. Nie jest za późno. Nie jest za późno. Ścieżki sumienia śniegiem usypane. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam adres kontaktowy, na który bardzo proszę o przesyłanie propozycji najlepiej nowych zespołów, które pochodzą z naszego kraju, bo takie są poszukiwane. To jest jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Varieté pod tytułem Przezroczyste Lwy. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Bazyliki, gdzie przezroczyste lwy, tam gdzie wietrzejący zapach dochodzi do siebie. Tam gdzie puste bazyliki, gdzie przezroczyste lwy, tam gdzie wietrzejący zapach dochodzi do siebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój, jechać tylko tam. Życie płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Życie płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar.